Pencereden kar geliyor. Aman annem gurbet bana zor geliyor. Zor geliyor. Aman annem gurbet bana zor geliyor. Zor geliyor. Sevdiğimi eller almış, aman annem o da bana ağır geliyor, o da geliyor. Aman annem, o da bana ağır geliyor, ağır gel canan beri gel, yüreğim dolu yâre, beri gel canan beri gel. İsterim yanan gelem, beri gel. Cebimde yok beş para, beri gel canım. dileğim benden kaçma, beri gel canan, beri gel. 90